Iată, prin interesul cerului care până acum a fost Să parcurg

În felul acesta, Dacă omul din cuvinte sofisticate

10 nostre scale la pietra di fare le mani. Grazie a Gioshima e te cancellando del punto male non c'è niente fatto di nuovo. Oltre un pane ci ha cercato di altro per il suo presente come sei e ci sembra parlare dell'intenzione di tutti i torti fatti con la fine. Care del nato in te del Dio ci piacere, dalle vite del Dio ci hanno fregge, di te che sei libera e al luce del Dio. Așa dată rugăm de bunul Dumnezeu ca Dumnezeu să ne să ne ține ochii treci mereu, să nu zice că șerge satana și să fim prezenți în fața Dumnezeu, de ce de mine să le trebuie în slava, în veci, veci, vor amin. ale Sfinților Slăviților și nu Tău lăudaților apostoli cu puterea cinstită și de viață lăgătoare cruci, cu ale Sfinții să ne înviască și mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiților credincioși, îmi cer scuze, fiindcă duminica trecută s-a trecut cu vederea să anunțăm că postul Adormirii Maicii Domnului începe de astăzi, deci astăzi este prima zi de post, lăsat a setului fiind aseară. Așa că fiecare care vrea să se împace cu împărăteasa, să renunță, dacă nu a știut, la o mâncare, la un plic de mâncare și să postească acest post atât de scurt, atât de ușor, și tare bine plătut împărătese cerului și a pământului. Săptămâna aceasta vine, sărbăm schimbarea Domnului la față. Așa că joi seara va fi priveghere, iar vineri ziua Sfânta Liturghie. De asemenea, poate pentru unii care nu știu, vine schimbarea la fața Domnului Hristos, este și hramul Sfintei noastre Mitropolii Slătinoara. Iubiților credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos, în pelerinajul Său prin Țara Sfântă, prin părțile păgânilor și ale ideilor, a căutat pretutindenea să întoarcă pe cei rătăciți la calea cea dreaptă. Pretutindenea a căutat să propovădească cuvântul împărăției cerurilor, care neștiindu-l oamenii să îl adopte, să creadă cu adevărat în Dumnezeu cel a fost puternic, iar cei care nu au fost să-l cunoască Sfântul de piață de profetie, cum am spus în Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie. Pilda de astăzi s-a întâmplat lui Ilian după tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci când Irod, supranumit minte de piele, adică atât de timp era în cugetarea și în gândirea lui, și atâta de nebun după stăpânire, iată că poate pe Sfântul Ioan Botezătorul din închisare și tai capul. La această veste a fost adevărită Mântuitorul și au genii și pleacă în pustie. Împreună deci cu genii, iată, pleacă în pustie, dar nu singur din cauza că noroadele se țineau după Domnul Hristos, vorbindu-i cu pasul orice cuvânt de propovăduirea împărăției cerurilor. Acolo în pustie, din pilda de astăzi, după cum relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, noroadele au ajuns ostenite și au ascultat, sortind cuvântul lui Hristos Sfânteală. Dar apostolii trebuie seama că acești oameni atât de numeroși împreună cu femei și copii vor strământi, vor osteni cel de la Domnul Hristos pe slobada, adică să încheie cuvântul să le dea drumul ca să plece să mănânce. La aceste vorbe ale apostolilor Mântuitorului întreabă, dați-ne voi de mâncare. Iar apostolii îi spun, dar nu avem de unde, aici sunt doar 5 pâini și 2 pești. Mântuitorul zice apostolilor să aducă cele ce se găteau de mâncare și după cum relatează sunt apostol și evanghelist Ioan, aceste 5 pâini și 2 pești erau la un copil din mulțime. Și deci cere apostolilor să aducă cele ce se găteau de mâncare. Ridicând ochii spre cer, iată că vine cuvintează și pâinile și peștii și apoi, așezând toată mulțimea în cete de câte 100, se iată de apostolilor poruncă să le dea din aceste pâini și să-i vezi la domnul noroadelor care absorbeau cuvântul în Împărăției lui Dumnezeu. Aici, deci, se săvârșește acea minune că doar din 5 mâini și 2 teste sau după cum sunt și evanghelistul peste 5.000 de bărbați. Ne punem întrebarea de ce de la teatră că erau numai 5.000 de bărbați și nu de la teatră în mulțimea femeilor și a copiilor. Să știți că în legea veche, în Scriptură găsim că Dumnezeu vorbește numai cu bărbatul și numai câteva cazuri de femei de storice sunt relatate de Scriptură. Iar în legea lui Moise, dintre copii erau menționați și aduși în sfatul celor la acum, numai cei care erau începuți de 20 de ani. Deci apostolul Matei vorbește că numai 5.000 de bărbați erau. Gândiți-vă dumneavoastră cu 5 pâini și 2 pești câte mulțime de oameni s-au săturat. Și spre minunea mai mare a tuturor, iată că apostolii din porunca Domnului adună și 12 coșuri de smărâmituri. La această minune văzută de către toți oamenii plământiți și acum trecuți, Domnul Hristos este atât de mult verificat de către aceste noroade, încât că vor să-L pună împărat. Și vom vedea în subtilitatea cuvântului, caracterizându-i pe acești oameni, în ce se aflau ei. Să mergem, deci, sub coaja acestui cuvânt, acestei pilde, ce vrea de fapt să ne menționeze Mântuitorul. Dacă sunt Ioan Botezătorul, a fost ucis înainte să ia capul, iată că iudeii au greșit în fața tuturor prorocilor, că Sfântul Ioan Botezătorul fiind considerat capul tuturor prorocilor, condamnat fiind la moarte prin a-i se tăia capul, înseamnă că sinagoga iudaică s-a despărțit de toți prorocii care îl menționau de Hristos că va veni. Că doar Sfântul Ioan Botezătorul putea să fie ucis astfel. Deci, în tăierea capului s-a tăiat toți prorocii, toate prorociile s-au despărțit prin răutățile ideilor de către sinagoga iudaică. Și în felul acesta se tâlcuiește faptul pentru care Hristos nu a fost primit și prorociile iudeilor au rămas deschise în continuare, primindu-l, căutându-l cu asiduitate și la ora actuală pe Mesia mult așteptat. Deci, ignorându-l pe Mesia adevărat Fiul lui Dumnezeu, ei lăsați pe Mesia cel neadevărat, antagonic lui Dumnezeu, Fiul Domnului și Fiul lui Dumnezeu care va fi anticrist. Mântuitorul pleacă în pustie la auzul acestor cuvinte că Sfântul Ioan Botezător a fost ucis. Pustia simbolizează pustiul tuturor noroadelor, pustiul în conștiința lor despre cuvântul lui Dumnezeu cel a fost puternic. Acolo noroadele comentează, adică erau comentate de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă idolatria și tot păcănitul nu-i mai satisfăceau în sensibilitățile lor sufletești. Și acolo, deci, Mântuitorul găsește 5 pâini și 2 pești, ambele le mântuiește. Blagoslovindu-le, aceasta simbolizează cele 5 pâini că Domnul Hristos din alemuții este stăpânul statului, iar din cei 2 pești este stăpânul mărilor. Deci, cu alte cuvinte, încă o dată se dovedește Hristos prin această minune că nu este tu și că este Dumnezeu și om și Dumnezeu în fața lui Iisus Hristos, Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu. Acum vedem noi că popoarele, după ce mănâncă, imediat parcă vor să-L pună împărat de Hristos. Iată omul cât de relativ este Permanent sunt asupra noastră și în doar nouă ne-a să iubim în această viață pentru singurul scop al împărăției lui Dumnezeu. Indiferent că ne este foame, indiferent că am ajuns săraci, indiferent în orice necaz ne aflăm, să ne rășim la Dumnezeu. Deci, vedeți dumneavoastră cum, acum, când ajung pustie prin roadele, unde puteam să se sacre dacă Dumnezeu nu făcea această lume? Calea până ajungem pustie era destul de lungă, ca să se mai întoarcă înapoi atâta mulțime de popor, era leșinat de foame. Anume a pregătit Dumnezeu această minune în fața tuturor popoarelor, ca atunci când ne îngrijim de cele materiale prea mult și în felul acesta, uitându-ne de suflet, să ne rușine de popoarele care au fost săturate în pustie. Și nu numai el, cercetând Scriptura că din o mulțime întreagă de aceste pilde și minuni cum Dumnezeirea din nimic se sacră. Și până am pierdut pe acest lucru datorită faptului că această încomentare se va întâmpla la sfârșitul viaților în timpul de a veni. Vedem că atunci când poporul iudeu creștește în fața Dumnezeirii în muntele Sinai, și se închină de temelul cioplit. Dumnezeu îi pedepsește 40 de ani de zile rătăcind cărarea în pustie. 40 de ani de zile ei nu găsesc cărarea ce se ascunde în timp în care am încântă săturat de mana cerească. Iar cămășile de pe tot iudeii creșteau odată cu ei. Și după 40 de ani de zile de trudă, de rătăcire în pustiul Egiptului, au pierit toți cei care s-au închinat Biserul de Cioplin. Deci în tot acest timp Dumnezeu s-a milostivit atâta tuturora celor care căutau desnădăjit de viață în care se sară păgăduinte. Și iată că Dumnezeu dă în fiecare dimineață mană cerească din cer, urcând în fața fiecărui port unde erau iudei. Această mană cerească, prin aceasta se dovedea că era divină, fiindcă atunci când iudeu lua în gură o bucată din mană cerească și numai cât se gândea la ceea ce a mâncat, avea să mănânce, făcea să o pun și totodată să și sătura. Singura poruncă care i-a dat-o Dumnezeu prin Moise, iar din Moise prin Sfântul de la fost aceea de a nu se îngriji pentru mâine, adică îndătoria lor iudei să nu plângă în plintele lor mană și pentru mâine. Ca această mană cerească, după apusul soarelui, care rămânea nemâncată, se strica imediat în funcția de piele. Deci iată milostivirea Dumnezeirii asupra celor care îl caută. Din această mană cerească să știți că este strânsă spre judecata de apoi. Este pusă în chivotul legii o cantitate de 30 și ceva de kilograme din mană cerească până care au fost săturați iudei în pustie. Și ei, dacă vor fi la judecată, despre minunile de înțeleg, imediat îi se vor aduce în față spre o pedeapsă mai mare argumentul că au fost răniți de la Dumnezeu. Tot prin minune atunci când însetează, iată că Moise încredințat, nădăjduind spre Dumnezeu, lovește piața și din piața de sare apă. Apă bine făcătoare pentru trup, dar și pentru suflet. Și în felul acestei scoate din iminenta pieire pe toți iudeii, toți în aceeași minune, dumnezeiască și nădăjde în Dumnezeu. Dar dacă ei s-au stricat și s-au pervertit, ajungând mereu cârtitori, iată-i din nou înfometat, anume înfometează Dumnezeu și ei cârtesc asupra lui Moise. Și după cum spune și Sfântirea, Dumnezeu a ridicat Duhul Libiei, l-a pus în puterea sa și

numele lui Abraham, lui Isaac și al Iacob. Iată că se traversește și împreună cu câteva fecioare din poporul Dumnezeu merge la Molica lui Colosel. Acest om, distinge Dumnezeu, prinde patimă, se îndrăgostește de ea, dar ea îi spune în fața ostașilor să o lase liberă. Ducându-se și a doua zi și a treia zi, ostașii o lăsau libere, crezând altceva despre ea că este iubita lui Rotel. Dar în felul acesta, plină de credință, i-a căpătat bănădejde o încredere în ostașii care făceau portul lui Rotel. Și când a găsit momentul prietenii, s-a dus în colima lui Lofel și a tăiat capul, el viață și mine. Luând capul lui Lofel în franță, a plecat înapoi în poporul de Zeu. Ostașii care păzeau că Lofel nu i-a făcut nimic, că nu știa că Lofel este mort. Când a ajuns în mijloc poporul de Zeu, a pus capul lui Lofel într-o suriță și de acolo încurajat, arătându-se generalul lor că este mort, a ridicat o oastea care le aducea moartea. Deci vedeți, vedeți, la Dumnezeu, câte mult face. De-a lungul istoriei, gălindu-o cetate cu prință, iarăși de un asediu. Moartea era iminentă pe acești oameni nevinovați. Episcopul care încuraja mereu pe cetățenii săi, făcea rugăciune la Dumnezeu. Asediatorii se apropiau din ce în ce mai mult, cu forțe cât mai proaspete, să spargă zidul pe cetăți și să treacă prin asfârșitul stadiei pe toți cetățenii Siriei. Dar dacă a avut atâta credință acel episcop, împreună cu toți cetățenii lui, credincioșii, deci nădăjduind spre Dumnezeu, iată că Dumnezeu în ultima clipă, când gata să incite, a primit din senin un mor de muște, de punzat pe tot ostașii care a sediat. Și în felul acesta a risipit pe tot ostașii și s-a vânt toată cetatea de la moarte. Deci iată, iarăși un caz de nădejde în Dumnezeire. Totodată din pilda aceasta de astăzi ne învață Dumnezeirea cum să facem milostenie. Vedeți că dacă apostolilor nu s-a făcut milă de oameni care erau încometați să duc la Domnul Hristos să ceară, să mijlocească pentru acești oameni că le era milă de ei în foame de timp, acolo în Sfântie. Deci Hristos la cele de-a ucenicilor și totodată Sfântul milă de aceste popoare înfrântate, bărbați, copii, femei, iată că să vășesc această minune în fața tuturora, săturându-i pe fiecare. Milostenia întotdeauna se face în inimă curată și cea primită milostenie este cea care se face nu din prisosința ceea ce are, ci din sărăcia a ceea ce are. Că dacă ai un lucru, sau o bucată de mâncare în plus și vrei să o dai în milostenie, nu are valoare ca atunci când din plicul tău de mâncare în faci jumătate și îl dai săracului în numele lui Dumnezeu. Că dacă cercetăm Scripturile, găsim această milostenie cât de scumpă este înaintea Dumnezeirii. Când Hristos era în Ierusalim și învăța pe iudei, învăța pe toate popoarele și apostoli, vedem cum o femeie gârbovă, având doi dinari vine și unul din cei doi îl aruncă în corbanat. Era cutia aceea milostivirii. Și atunci, în fața tuturor, Hristos spune, am amintit vouă că această femeie a dat mai mult decât tot. Că voi ați dat din prisosința voastră, adică ceea ce ați dat vă era plus, iar i-a dat din sărăcia ei. Găsim de asemenea la vorba din Sareta Citonului, când, având doar un punct de făină și într-un pas puțin înțeles și venind divie la ea cu prorocul mie, iată că ea, deși avea un copil de hrănit, nu se uită la copilul ei și se milostivește asupra acelui drumeț, foamea în tot pământul, în fișul acela cu rocul de Ilie. Deci, cu alte cuvinte, ce a cerut Dumnezeu de la aceste oameni? A cerut voința. Că atunci când Dumnezeu îți aruncă pe cineva în față și cere de la tine, este primit cu darul lui Dumnezeu ca să te ispitească și din aceasta să-ți vadă voința care o are. Credeți că Dumnezeu pe acel om ajuns în necaz nu poate să-l hrănească sau să-l ajute pe alte cărări? Nu poate să-i răsa în față o pungă de gaze sau cine știe ce în parte materiale? Nu, ce anume să-l aduce Dumnezeu în față și în felul acesta se ispitește să-ți vadă câte voințe are. Și dându-ți voința ca să faci ceva bun pentru numele lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mărturisește Dumnezeu voința și voința, iar Dumnezeu se va mărturisi în fața lucrurilor în timpul judecății. Găsim de asemenea viețile fiind în viețile Sfinților o pildă tare frumoasă, viitoare la milostenie. Era o femeie creștină și soțul ei păduri, el minte și închinător de idol. Și iată că i-a avut 50 de dinari, era o avere pentru ei. Și atunci am ieșit ce să facă cu ei, soția de femeia creștină a spus, dă-i lui Dumnezeu. Și cum dacă îi dau Dumnezeu, îi dă o căreia de timp, mi va da, să știi că îți va da mai mult decât îi da tu. Și atunci a doua zi, ia cei 50 de dinari, păstrându-și doar puținul pentru câteva zile și pleacă după fiintele femeii la o biserică. Acolo găsește foarte mulți sărași. Și la vremea acelei femei pline de credință, cu alte cuvinte, soțul ei, izolatul fiind, împarte dinarii la toți săracii. Și apoi pleacă, în conștiința lui crezând ceea ce a spus femeia, că i-a dat lui Dumnezeu avutunci. Dar nu spunează lui și iată că ei încep să sărăcească lipindu-se. Și având doar bani de semințe, îi spune femeii să mergem la Dumnezeu tău și să ne dea înapoi ceea ce i-am dat. Iar femeia îi spune, du-te la biserica unde ai dat acei bani și Dumnezeu îți va da. Vedeți cum se joacă tainele Dumnezei în ochii credincioșilor, dar și pentru a iubi pe oameni, pe cei păgâni la credință. Ajungând acolo, el credea că să vadă pe Dumnezeu, dar n-a văzut decât aceeași scenă care a văzut de și înainte, mulți sărași care cerșeau. Oarecum întristat, intrigat de acest tablou atât de sinistru pentru el văzut fiind, când se uită jos, găsește doar un văzut, se aflează, îl ia și se întoarce oarecum în vița noastră. Și atunci îi spune soția, mi-a dat Dumnezeu, ce să-mi dea Dumnezeu tău? Iată, am văzut numai senat și am văzut doar atât, am văzut, am văzut jos în biserică. Deci acela este cel de-a ce s-a dat Dumnezeu. Cu acel pământ du-te și cumpără ceva de lucrat. Se duce, cumpără un pește și cumpără și pâine. Întorcându-se acasă, iată că femeia, așa îi face Dumnezeu să facă minunea, găsește în pește o piață scumpă. El neștiind valoarea aceea, s-a venit să ducă la un bijutier. Se duce, îi arată bijutierului același timp îi valoarea, căuta să-i dea un preț de nimica. Și spune, cât ce de el? Cât vrei tu să-mi dai? Îți dau 5 calde. Dar acest om, neștiind valoarea pietrei scumpe, a trecut. Bijutierul, fiind foarte interesat de valoarea acestei pietre și să o achiziționeze, văzând că tace, cel care o vindea, a mărit prețul. Dar el, rămânând speriat că îi mărește prețul, credea să-l facă jos de el și iar tace. Și în felul acesta ajunge să îi mărește prețul cu 50 de calde. Dumnezeu îl înțelepește pe cel care vindea și văzând cum a crescut bijutierul prețul și a dat seama că de fapt aceasta este mare valoare. Și a început și el să crească prețul. Și în felul acesta a ajuns să vândă acea bijuterie, acea piață prețioasă pe 300

Babilon în care ne-a trimis zilele, trebuie să o prețuim, trebuie să ne fim pe Dumnezeu ca să ne înțelepească la timp și să înțelegem cu adevărat cuvântul și sensul Sfintelor Scripturi. Domnul Dumnezeu să dă fiecare aduce noi sănătate, pace și mântuire și mai ales înțelepciune ca să pricepem din ce în ce mai mult cuvântul ortodox, plin de continuu și muncele datului. Iar Dumnezeul nostru